laudă lui Dumnezeu, să-L preamărim cu toți pe Fiul Său, să-L lăudăm acum pe Duhul Sfânt, precum în cer, așa și pe pământ. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Laudă, laudă lui Dumnezeu, să-L preamărim cu toți pe Fiul Său, să-L lăudăm acum pe Duhul Sfânt, precum în cer, așa și pe pământ.